ti jama salam ingani allah wa ti e khewal yel warami ab gel jama mo gan ay yel warami ab gel jama mo gan ay ke poko finara indiw ay yalla nala yalla na safa ke poko finara indiw ay yalla nala yalla na safa ingan jama ki mi rew yalla wa ki ay khewal La paix.